Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. W Brukseli wciąż bez porozumienia co do obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Konsultacje trwają. Można już ubiegać się o 500+ na pierwsze dziecko. Pół godziny po północy Polacy wysłali ponad 4000 wniosków. Dziesiątki hektarów zbóż spłonęły w Wielkopolsce. Straty po pożarach liczą też Francuzi. To, na jakie stanowisko w Unii Europejskiej liderzy państw wspólnoty wciąż nie doszli do porozumienia. Na unijnym szczycie w Brukseli po 5 rozpoczęła się druga runda konsultacji. Prowadzi je szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który spotyka się z unijnymi liderami. Beata Płomecka. Wprawdzie przed 4 nad ranem informowano, że wznowienie szczytu jest bliskie, ale teraz znowu nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w obradach. Ogłoszono ją przed północą i wtedy rozpoczęły się pierwsze konsultacje. Oprócz tych dwustronnych rozmów szefa Rady Europejskiej z unijnymi liderami odbywają się także spotkania w innych konfiguracjach. Niedawno na przykład spotkali się przywódcy z centroprawicy. Wszystkie rozmowy sprowadzają się do jednego. Ustalenia, czy Frans Timmermans mógłby być kandydatem na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Zaproponowali go przywódcy Niemiec, Francji, Holandii i Hiszpanii, ale przeciwko opowiedziała się Grupa Wyszehradzka. Niechętnie patrzą też Włochy, a także Estonia i Litwa. W pewnym momencie wobec braku jednomyślności zaczęły pojawiać się też inne kandydatury i wymieniani byli na przykład Francuz Michel Barnier, unijny negocjator do spraw Brexitu, Bułgarka Krystalina Georgijewa z Banku Światowego i premier Irlandii Leo Varadkar. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Katastrofa lotnicza w amerykańskim Teksasie. Zginęło 10 osób. Do wypadku małego dwusilnikowego samolotu doszło na lotnisku w mieście Addison koło Dallas. Maszyna zaraz po starcie uderzyła w hangar i zapaliła się. Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Od północy można składać wnioski przez internet o oświadczenie Rodzina 500+ oraz oświadczenie Dobry Start. O 12:30 wpłynęło ich niemal 6 tysięcy, w tym 4,5 tysiąca o 500+. Działamy, napisała na Twitterze minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa. Wnioski drogą papierową będzie można składać od 1 sierpnia. 500+ przysługuje na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Po rozszerzeniu programu będzie mogło skorzystać z niego 6 800 000 dzieci. Wcześniej było to ponad 3,5 miliona. Ursus oddał hołd protestującym w czerwcu 76 roku robotnikom. Sprzeciwili się drastycznym podwyżkom cen żywności. Wielu było potem represjonowanych. Jeden z uczestników tamtych wydarzeń wspominał, że protest rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Najpierw pod dyrekcją, a później w różnych miejscach. Robotnicy w większości ucierpieli na tym, co ludzie czuli. No mieli dosyć tego, no, szczególnie produktami spożywczymi w stosunku do zarobków. Były marne i jeszcze się pogorszyły. Władza narzucała ten sposób. Do podobnych protestów doszło w czerwcu 1976 roku, m.in. w Radomiu i Płocku. Trzy duże pożary gasili wielkopolscy strażacy. W Konarzewie spłonęło kilkadziesiąt hektarów zboża. W powiecie gostyńskim pożar mógł objąć nawet 200 hektarów pól. W Siedlcu w zakładach mięsnych w ogniu stanęła wiata, mówi Waldemar Wielgosz z Wolsztyńskiej Straży Pożarnej. Ta wiata, w zasadzie ta hala, służyła jako garaż dla samochodów dostawczych i samochodu osobowego. W wyniku pożaru te kilkanaście samochodów, które znajdowały się w środku tej wiaty służącej za garaż, uległy całkowitemu spaleniu. To było bodajże 14 samochodów dostawczych i samochód osobowy. Straty spowodowane pożarem oraz jego przyczyny będzie ustalać policja. We Francji są znaczne straty materialne spowodowane upałami i wywołanymi przez nie pożarami. Władze wzywają do ogólnoświatowego wysiłku na rzecz zahamowania zmian klimatycznych. Marek Brzeziński. Zniszczone są uprawy winorośli, owoców i warzyw, mówi rolnik produkujący pomidory. To koniec. Miałem je zbierać w tym tygodniu, ale to już koniec. Najpierw żar z nieba, potem pożar. Są spalone. Pożary strawiły ponad 100 hektarów lasów. Obyło się bez ofiar w ludziach. Szef oddziałów strażackich z południa Francji. Mieszkańcy tego domu wyjechali samochodem przed bramę. Dali czas moim ludziom na podjęcie akcji. Uciekli. Ich dom został zniszczony. Minister ochrony środowiska François de Rugy apeluje o wspólne wysiłki na całym świecie, by powstrzymać zmiany klimatyczne. Jesteśmy w stanie wojny ze zjawiskiem cieplarnianym. Jak nie skoordynujemy naszych działań, to będzie to, co jest. Dzisiaj upały, a w ubiegłym roku na jesieni dramatyczne powodzie. W wyniku upałów 4 osoby zmarły, a 2 kolejne walczą o życie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.

Moje Kilimandżaro, Lady Punk. Tak rozpoczynamy tydzień, właściwie cały nowy miesiąc rozpoczynamy, bo lipiec przed nami. Wchodzimy w tryb wakacyjny, już taki całkiem zupełnie. Delikatne zmiany w ramówce, o tym opowiemy Państwu oczywiście w swoim czasie, ale w tej chwili 11,5 minuty po 6. Kłaniamy się, zaczynamy nowy dzień. Słonecznie. Ależ lubię to nagranie. Beatles od samego rana. 14,5 minuty po 6. Przypominam o tym, że Piotr Łodej już czeka na rozmowę 2273 i że komputer gotowy. Ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335 SMS-owo. Zaczynamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. A o czym dziś porozmawiamy? O spotkaniu niespotykanym. Jestem w okolicy, to może bym wpadł. Tak prezydent Trump zasugerował na Twitterze i spotkał się z Kim Jong-unem. Doszło do takiego spotkania i po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych był na ziemi Korei Północnej, więc o tym porozmawiamy z naszym korespondentem za kilka minut, dokładnie za 5. A poza tym zapraszamy na Salon Polityczny Trójki. Dziś Beata Michniewicz zaprasza, a gościem będzie wicepremier Jacek Sasin. 8.13, Salon Polityczny Trójki. Poza tym porozmawiamy o sprzątaniu. O takim sprzątaniu sąsiedzkim, coraz bardziej popularne i bardzo dobrze. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy z jednej grupy osiedlowej. Rozmawialiśmy razem na temat tego, że nad Wisłą jest okrutny bałagan i mnóstwo butelek, szkieł. No i trzeba by to było coś z tym zrobić. I może warto właśnie z tym coś zrobić. Sąsiedzi się spotykają, a umawiają i sprzątają. To o takim wspólnym sprzątaniu porozmawiam około 7.40. Projekt Tata. Tata będzie namawiał, nawet by wypoczywając nad morzem, zainteresować się historią, bo ta może być zaskakująca, fascynująca, a przy okazji zajrzeć na przykład do bunkrów w Ustce. Dla nas te bunkry to w zasadzie jest pretekst do tego, żeby opowiedzieć o historii Ustki. Bunkry, nie wiem, czy tu ktoś nocował. Prawdę mówiąc, mam informacje tylko o cywilnych wartownikach, którzy tych bunkrów pilnowali. Bunkry fajne, bunkry zawsze bardzo dobrze. 7.20, projekt Tata, zapraszamy. 15 minut po 7.00, dr Tomasz Rożek. Są trzy, które nie mają pary. Nigdy z nich nie ułożymy pięknej sfery. No zdecydowanie, jak są trzy, to ciężko o to, żeby ułożyć parę. Ale o co chodzi? Proszę sprawdzić. Pytania z kosmosu, 15 minut po 7.00, przed 7.00. Urywki z kalendarza, więc Joanna Kołaczkowska, bo mamy poniedziałek, czyli pani Helena. Wszyscy tu w urzędzie szalejemy z tej okazji. Ludzie, pokażcie, jak szalejemy. Tak. Tak, tak szaleją ludzie w urzędzie. To była pani Helena, przed 9.00 będzie pani Katarzyna. W ogóle nie jestem nastawiona na odchudzanie się, ani wakacyjne, ani niewakacyjne. Należy dać sobie rozwijać się tak, jak natura chce. Ale zdecydowanie, Katarzyna Kłosińska, oczywiście państwo rozpoznali po głosie. Wakacje się rozpoczynają, w ramówce oczywiście, i przed 9.00 ja tam jadę. Powraca, bo w zeszłym roku też mieliśmy taki punkt programu, czyli będziemy opowiadali, dokąd się wybieramy. Dziś Katarzyna Kłosińska. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Organek. 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy teraz o niespotykanym spotkaniu, do którego doszło bardzo, bardzo niespodziewanie. Przenosimy się do Pekinu. Tomasz Sajewicz jest, bo w tym rejonie świata się rzeczy Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Tak, rzeczywiście jestem, a wczoraj nawet miałem okazję być w Seulu, czyli jeszcze bliżej nawet wobec tego spotkania historycznego. Wszystko obserwowałeś. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un spotkali się w strefie zdemilitaryzowanej na granicy między Koreami. Do tego spotkania doszło dosyć niespodziewanie, bo prezydent Trump na Twitterze napisał: jestem w okolicy, to może bym wpadł. No i wszystko się potoczyło potem bardzo szybko. No właśnie, ale chyba Donald Trump nas przyzwyczaił do tego, do takich niestandardowych zachowań, chociaż nawet jak na niego i na politykę międzynarodową zaproszenie na Twitterze w ciągu doby do spotkania północno-koreańskiego przywódcy wydaje mi się, że na pewno przejdzie do annałów najbardziej niestandardowych zachowań dyplomatycznych. Rzeczywiście Koreańczycy z północy najpierw powiedzieli, że to jest bardzo interesująca propozycja, potem jednak dali do zrozumienia, że potrzebują oficjalnie zaproszenia. To, jak wiemy już dzisiaj, przedwczoraj, w sobotę po południu trafiło do Pjongjangu. No a dzisiaj północno-koreańska agencja prasowa pisze, że zorganizowanie w tak krótkim czasie spotkania na granicy koreańskiej było możliwe, ponieważ nasz ukochany przywódca, to oczywiście cytat, Kim Jong-un ma świetne osobiste relacje z Donaldem Trumpem. No, widzieli państwo pewnie na tych przekazach telewizyjnych, bo wydarzenie naprawdę historyczne. Uśmiechy, te handshake'i, czyli uściśnięcie rąk i historyczny moment przejścia urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych na ziemię północno-koreańską, bo niewiele osób o tym wie, że amerykańscy prezydenci byli w Korei Północnej. Między innymi Jimmy Carter czy Bill Clinton przyjeżdżali do Korei Północnej, ale po to, żeby państwo już pewnie tego nie pamiętacie, ja pamiętam, po to, żeby zabierać stamtąd amerykańskich obywateli przetrzymywanych przez północno-koreański reżim, ale wczoraj pierwszy urzędujący prezydent postawił nogę na północno-koreańskiej ziemi. Tak, to rzeczywiście wydarzenie bez prezydensu. Rzeczywiście można zobaczyć takie przekazy telewizyjne, bo to niespotykana sytuacja. Te przekazy rzeczywiście różne i ciekawe obrazki. Można było zobaczyć też taki obrazek, kiedy mierzą się wzrokiem dwaj ochroniarze. Jeden amerykański, drugi koreański. No takie napięcie tam wisiało delikatnie w powietrzu, mam wrażenie. Tak, ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, czy państwo zauważyli, że ten północno-koreański wykonał taki gest wokół nosa ręką. Nie wiem, czy to właśnie było rozładowanie emocji, czy też miało to wystraszyć przeciwnika, ale jest jeszcze jeden moment, na który zwracają uwagę amerykańskie media dzisiaj. Moment, kiedy nowa rzeczniczka Białego Domu starała się utorować przejście dla kamer podróżujących prezydentem Trumpem i w pewnym momencie drogę do spotkania na rozmowy z Kim Jong-unem zagrodził właśnie północno-koreański ochroniarz i wówczas rzeczniczka Białego Domu zderzyła się niejako z nim. Amerykańskie media piszą, że nawet została niejako poturbowana przez to spotkanie bezpośrednie z północno-koreańskim ochroniarzem. No, żarty żartami, ale musimy o tym pamiętać, że mówimy o jednym z najbardziej newralgicznych miejsc świata. Ja miałem okazję być właśnie w strefie zdemilitaryzowanej, w tych słynnych niebieskich domkach stojących w Panmunjom na granicy między obydwiema Koreami i to tam naprawdę wszystko, czuć po prostu naprężone muskuły tych ochroniarzy, tych żołnierzy strzegących, aby nic się nie w niej wydarzyło, strzegących bezpieczeństwa, ale też pamiętamy o tym, że dochodziło do wielu incydentów, chociażby takich jak ucieczki z północy na południe. Tamko, jeszcze powiedzmy, co się tak naprawdę stało. No bo pierwszy oczywiście urzędujący prezydent postawił stopę na ziemi północno-koreańskiej, ale jeśli chodzi o takie ustalenia, to właściwie tylko po to odwiedził pan prezydent Stanów Zjednoczonych, aby ścisnąć dłoń i powiedzieć hello i nic więcej się chyba nie wydarzyło. Złośliwi analitycy mówią, że właśnie po to. ale oczywiście analitycy, którzy jakby analizują całość tej sytuacji, jednak pamiętajmy o tym, że obydwie strony, czyli Trump i Kim, zgodzili się na to, aby doszło do wznowienia zawieszonych po szczycie w Hanoi tak zwanych rozmów rozbrojeniowych, bo od roku trwają negocjacje między Waszyngtonem i Pjongjangiem dotyczące sposobu wyprowadzenia atomu i zawieszenia programu rakietowego w Korei Północnej. One właśnie znalazły się w impasie po lutowym szczycie w Hanoi i ustalenie jest takie, że w ciągu najbliższych 2 tygodni do połowy lipca mają wznowić pracę zespoły negocjacyjne, a to by oznaczało, że ma w końcu zostać stworzony harmonogram tego, w jaki sposób Korea Północna pozbędzie się i atomu, i systemu rakietowego. Złośliwi analitycy mówią, że stanie się to nieprędko. Dziękujemy. To Tomasz Sajewicz, nasz korespondent. Dziś w Pekinie, wczoraj w Seulu obserwuje to, co się dzieje w regionie. Bardzo dziękujemy, Tomku. Dziękuję, dobrego dnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. 26,5 minuty po 6. Bardzo żwawo grają. 6:30 już minęła. Zapraszamy Państwa na skrót wiadomości. Filip Jarek. Od dziś można składać wnioski online o świadczenie z rozszerzonego programu Rodzina 500+. Przysługuje ono za dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód, mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. drogą elektroniczną można składać wnioski tymi kanałami, które do tej pory były aktywne, czyli kanały bankowe, kanał ZUS-owski i kanał Empatia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek jest prosty, dwukartkowy. Wnioski papierowe będzie można składać od 1 sierpnia. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Od dziś można też internetowo składać wnioski o świadczenie Dobry Start. Kolejny dzień trzeba liczyć się z upałami. Rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2 stopnia dla południowo-wschodniej Polski. Alertem zostały objęte województwo dolnośląskie, łódzkie, południowa i centralna część mazowieckiego, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie oraz podkarpackie. Termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie. Ryszard Petru odchodzi z polityki. Były lider Nowoczesnej ogłosił, że zamierza wrócić do biznesu i nie wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Swoją decyzję tłumaczy m.in. tym, że nie zamierza brać udziału w licytacji na populizm. Dziś na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. W pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk burze. I to z opadami gradu. Strefa burz wieczorem będzie przemieszczać się na południe, obejmie także Śląsk, północną Małopolskę i północne Podkarpacie. Temperatura nad morzem od 19 do 23 stopni, w północnej połowie kraju od 24 do 27, a na południu od 30 do 33. A co pomiędzy? No to właśnie pomiędzy. Trójka. Program trzeci. 227 Trójek. Telefon do dyspozycji. Słyszałem, że prezydent Trump zaprosił również Kim Jong-una do wizyty w Stanach Zjednoczonych. I może wsadzę kij w mrowisko, bo Amerykanie chwalą się, że wszystkich traktują jednakowo. Z drugiej strony wiem, że zarówno prezydent Komorowski również musiał się starać o wizę amerykańską, a tam są takie pytania, czy nie propaguję terroryzmu, czy nie wspieram terroryzmu. I teraz ciekawy jestem, co wypełni w formularzu wizowym Kim Jong-un i jak Amerykanie to potraktują. A no właśnie. Za 27 minut będzie 7. Prasa to jeszcze za chwilkę. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. A ty? A ja? A on? że wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Staszczyk. Na drugim miejscu, tak państwo zdecydowali na liście, piątkowe wydanie listy i drugie miejsce. Piątkowe wydanie listy, mam nadzieję, że państwo słuchali z Zakopanego, wydanie wyjazdowe. Co było na pierwszym? A o tym opowiem jeszcze po 8.35. Szkoda, że się nie przejęzyczyłem, jak napisał pan Robert, i nie przeczytałem, że czekają nas burze ze śniegiem. No nie, no aż tak to nie. Zdecydowanie już wystarczy tych dziwnych zjawisk. A tu pani Grażyna napisała, że wczoraj po 16 samochód pokazał 40 stopni, a kiedy wysiadłam, powietrze gorące jak z piekarnika uderzyło mnie w twarz. Żyję już ponad pół wieku, jeszcze nigdy nie czułam się jak kurczak z rożna. Jak żyć? Jakąś piosenkę chłodną, pani Grażyna prosi. Mamy taką piosenkę o miłości, ale o miłości podwodnej. Piękna pani mężczyzna, pokochała pustora. proszę głośniej, głośniej, proszę szeleścić sobie, to nie... Ależ profesjonalny szelest, proszę pana. Nikt tak pięknie nie szeleści jak teraz. No tak, bo to spogniecione jest, ach. Literki się panu trochę pozaginały. Ale chciałem państwu zdecydować list od pani Iwony, która informuje, zresztą pozdrawia bardzo serdecznie, że dziś w Przemyślu o 6 rano 30 stopni, to jest możliwe? To, proszę pana, jest możliwe, ale myślę, że w słońcu, w słońcu. To jest możliwe. Tak, pani Iwono, to jest możliwe. Za 19.07. A pozdrowienia też dla pani Iwony i męża. Tak jest. Ten szelest to był szelest sportowy, proszę pana, bo lecą do Chicago, nasi bo wygrali. I bardzo dobrze. A ci, którzy nas tak pokonali sromotnie, ile to, tydzień temu, Hiszpanie, zdobyli ten tytuł, więc nie ma takiego wstydu, że zostaliśmy rozbici przez... Już przeszliśmy płynnie do piłki nożnej, od piłki siatkowej. Proszę pana, przechodzimy płynnie, bo generalnie jest taka sytuacja, że... Fluktuacja. Fluktuacja jest, proszę pana, dość duża. Więc lećmy dalej. Na pierwszych stronach oczywiście tych dwóch panów, o których przed chwilą wspominałeś i wspominał nasz korespondent, czyli Donald Trump i Kim Jong-un. Trump jest pierwszym prezydentem USA, który przekroczył granicę Korei Północnej, pisze Polska The Times. Tymczasowe zawieszenie broni, no to jeszcze ze szczytu w japońskiej Osace, zdjęcie w Rzeczpospolitej, ale na pierwszej stronie tejże jest Trump z wizytą u Kima. Można to zobaczyć. W Gazecie Wyborczej Trump spotkał się z Kimem. Hello na granicy. Takie tytuły w dzisiejszej prasie, jeśli chodzi o to spotkanie. Widzę, że tutaj mi pan zabierasz. Nie, chciałem bardzo zobaczyć, bo Iga Świątek dzisiaj gra, to dobrze widzę? Dziś grają Iga Świątek, tak. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Będzie co oglądać. To do fanów tenisa oczywiście uwaga, bo nie wszyscy są takimiż właśnie. No a co poza tym? Polsce opłaci się handel z Mercosurem. Powstaje największy blok handlowy na świecie, połączy Unię Europejską i kraje Ameryki Południowej, pisze Rzeczpospolita. No właśnie, blok, do którego należy Unia, a z drugiej strony Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Razem obszary stanowią 1/4 światowej gospodarki i są zamieszkane przez 780 milionów ludzi. Eksport Unii do państw Mercosuru wyniósł w ubiegłym roku 45 miliardów euro, a import 42 miliardy. Państwa te eksportują do Unii przede wszystkim żywność, napoje i tytoń, produkty roślinne, w tym soję i kawę oraz mięso i inne produkty zwierzęce. Słynne argentyńskie steki, kawa brazylijska. No, można wymieniać. Najważniejsze w unijnym eksporcie do tamtego regionu są natomiast maszyny, sprzęt transportowy, chemikalia i produkty farmaceutyczne. Umowa przewiduje przede wszystkim zniesienie ceł, oszczędności z tego tytułu dla Unii sięgną 4 miliardy euro. No właśnie, Europa, jakby powiedział młodzież, zaczęła się ogarniać. A to dość duży rynek. Polsce się też opłaci taki handel. Pisze dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie w sprawie tych różnych takich dyplomatycznych historii. No to dzisiaj Polska The Times pyta o stosunki polsko-niemieckie. Jak to zmieni to znaczy to, że Angela Merkel słabnie. Także i rola ugrupowania w polityce. Natomiast wracając do Unii Europejskiej, Unia zrywa współpracę z Polską. Chodzi o Komisję Europejską, która przerywa współpracę z Polską przy czystym powietrzu, bo rząd, mimo ultimatum europejskich urzędników, nie zmienił sposobu rozdzielania środków unijnych. Od pół roku Polska nie podejmowała decyzji niezbędnych dla reformy programu, komentują nieoficjalnie unijni eksperci. Przez upór ministra straciliśmy miliardy na wymianę starych pieców i docieplenie budynków. Gazeta Wyborcza, dziś na stronie pierwszej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że członkom mafii paliwowej, która wystawiała lewe faktury i oszukiwała na VAT, grozi 25 lat więzienia. Skonfiskowano im też spółkę, ale nieco niżej polityk, o którym już państwo słyszeli przed chwilą w skrócie informacji, który mówi, że wraca do biznesu i nie wystartuje w jesiennych wyborach. To oczywiście Ryszard Petrów w wywiadzie dla dziennika pisze, nie chce przykładać ręki do uchwalania kolejnych ustaw niszczących gospodarkę. Dla naszego elektoratu ważniejsze jest zwycięstwo nad PiS niż program gospodarczy. Nie jestem w stanie przeciwstawić się tendencjom populistycznym tak skutecznie, jakbym chciał. Nie wystartuję, będę pracował i zarabiał na życie. Mówi Ryszard Petru, cytowany przez dziennik Gazetę Prawną. Inny, no to już można powiedzieć, chyba były polityk, już nie wiadomo, powroty są często zaskakujące. Na okładkach tabloidów Bartłomiej Misiewicz, kwitnie na wolności, aferzysta wygląda jak DiCaprio, pisze Fakt, dołączając stosowne zdjęcia, można sobie porównać przed aresztem, po areszcie, w Super Ekspresie. Także Misiewicz zmężniał w areszcie, taki tytuł można przeczytać. A jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, no to oczywiście przypomnienie, że dziś rusza program 500+. Można składać wnioski. To najważniejszy program w naszej polityce, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Oraz dwie takie historie o tym, że waleczny polski miś, wiadomo, niedźwiedź Wojtek, ma swój skwer w Szczecinie. W centralnej części znajduje się rzeźba wykonana z brązu, wiernie oddająca postać zwierzęcia w centralnej części Szczecina. Oczywiście można to zobaczyć. No i także historia z Ostrowi Mazowieckiej, Jadwiga Długoborska i Lucyna Radziejowska, które w tragicznych czasach II wojny światowej, mimo świadomości surowej kary, potrafiły zachować się jak trzeba. To oczywiście cytat z Inki. W sobotę w Ostrowie osłonięto tablice upamiętniające te dwie bohaterki. Wydarzenie zrealizowano w ramach inicjatywy Zawołani po imieniu Instytutu Pileckiego. Dziś to ta historia także w Gazecie Polskiej. Codziennie w naszym dzienniku kolejny dzień obrona rodziny. Ratusz demoralizuje. Nie można formalnie zablokować projektu dotyczącego seks edukacji z budżetu partycypacyjnego Warszawy. Nieco niżej wykluczony za wiarę. To już historia znana w mediach. Czyli pan Tomasz zwolniony ze szwedzkiego salonu meblowego za obronę katolickich wartości. No, to dziś w naszym dzienniku. Więcej o tym. Jeśli chodzi o muzyczny rozkład jazdy, to jak zwykle przed ósmą, ale dziś w Gazecie Wyborczej o tym, jak zmieniają się festiwale muzyki klasycznej. To bardzo ciekawa rzecz, bo zdjęcia pokazują, że takie festiwale odbywają się w przepięknej scenerii gór, na przykład w Dolomitach, gdzie warto pojechać, także gazeta wylicza, po trekkingu Chopin przy grillu. Tak to zatytułowane? Bardzo fajnie. Nie wiem, czy ten grill to tam jest. No, to obowiązkowe. Trzeba oczywiście zjeść, a właśnie chodzi o to, że nie sale koncertowe, a już piękne okoliczności przyrody. Bardzo ładnie to wygląda rzeczywiście, tak się niesie po tym. No, a zjeść coś trzeba, no można przy ognisku oczywiście, dobrze. No, ale grill mniej jest liter, więc być może dlatego, że to się zmieściło. O klimacie sporo, węgiel zatrzymamy, jak polscy młodzi Polacy bronią klimatu w Niemczech i katastrofa. To specjalny raport w Newsweeku, a trochę polityki w tygodniku Sieci do Rzeczy. W tym pierwszym pytanie, czy Gdańsk chce do Niemiec na okładce Sieci, a w Do Rzeczy o lewoskręcie Adama Bodnara, rzecznik praw obywatelskich, ślepnie na prawe oko, pisze tygodnik Do Rzeczy, natomiast we Wprost. I Grzegorz Schetyna i Jarosław Kaczyński patrzą na Patryka Wegę. Mój film wpłynie na wybory, mówi reżyser. Uderzam w obie strony, Schetyna też się ma czego bać. Tak wygląda prasa, tygodniki, bardzo dziękujemy. A pan Tomek za chwilę wsiada na rower i do pracy. Słowo klucz na dziś, rowerowe. Rowerowe słowo na klucz? Na dziś. Klucz. Bidon, proszę pana. Bidon. Słowo klucz przy rowerze to jest dobre, prawda? Najlepsze, no. Jest taka prośba oddolna, żeby na dziś Coldplay, bo się przyda. Proszę bardzo. We'll be right back. Coldplay. Taka inicjatywa oddolna dziś się zdecydowanie przyda. O, za 8:07 się zrobiło się. Urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Dziś to będzie historia, a właściwie zapis pewnych połączeń telefonicznych, więc proszę posłuchać uważnie. Czyli pani Helena. Halo, Urząd Dzielnicy Praga Śródmieście? Tak, słucham. Proszę pani, chciałabym ustalić miejsce zamieszkania męża. Nie da rady. No ale jak to nie da rady? Kim dla pani jest pani mąż? Mężem. Typowe. Proszę pani, czy pani wie, że 48 lat temu, dokładnie dzisiaj, program pierwszy Polskiego Radia wyemitował premierowe wydanie audycji Lato z Radiem? Oczywiście, że wiem. Wszyscy tu w urzędzie szalejemy z tej okazji. Ludzie, pokażcie, jak szalejemy. Bo to nienormalna sytuacja, żeby w poniedziałek tak świętować. Wasz syn. Dzień dobry, Urząd Miasta Warszawy? Tak. Proszę pani, ja poszukuję mojego męża. Każda tak mówi, miła pani. Czy dziś jest 1 lipca? Tak. No, kiedy 1 lipca w 1906 roku otwierano molo w Międzyzdrojach, byliśmy z mężem już zaręczeni. Proszę pani. Pani, to są pani prywatne sprawy. Tu w urzędzie nikogo to nie interesuje. Hej ludzie, hej wszyscy. Odwróćcie, hej, zostawcie na razie komputery. Powiedzcie, interesuje was to. Sama pani widzi, miła pani. Co za dziaduwa z urzędu, no. Halo? Dzień dobry, czy to Urząd Pocztowy Warszawa Śródmieście? Tak, miła pani. To znów pani? Tak, ja jestem wszędzie. W każdym urzędzie, w każdym okienku, w każdym mieście, w każdym kraju, miła pani. Proszę pani, szukam męża, ja chciałam zapytać o jego awizo. Miła pani, gdybym była w Warszawie, pomogłabym. No a gdzie pani teraz jest? W Raciborzu. No ale przecież pani mówiła, że Poczta Warszawa Śródmieście. Warszawa. Warszawa. Miła pani, ja nie analizuję swoich słów dwa zdania wstecz. Droga pani, w 1523 roku, dokładnie 1 lipca w Brukseli, zostali spaleni na stosie zwolennicy reformacji Johann Esch i Hendrik Wołys. Ale widać, niczego was to nie nauczyło. Warszawa. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień, pani Heleno. Do usłyszenia się. Za 4,5 minuty 7. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, I'm a fool. zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Już teraz w Lidlu wielkie okazje cenowe. Bogata oferta bawełnianych ręczników. Klasyczne z bordiurą lub nowoczesne w wielu rozmiarach i kolorach. Już od 9,99 za zestaw. A dla pogromców bałaganu akumulatorowy odkurzacz ręczny do odkurzania na mokro i sucho. Sprawdzi się w kuchni, warsztacie i samochodzie. Akumulatorowy odkurzacz ręczny. Tylko 79,90. Wolisz kupować online? Wejdź na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.